شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماهتون، سلام فرشته‌های خوشگل و نازنین من. چقدر خوشحالم که باز امشب میتونم براتون یه قصه بگم. بچه‌ها ببینم شما تو کاراتون همیشه زرنگین، از اون بچه‌های تنبل که نیستین، همون بچه‌هایی که دست به هیچ کاری نمیزنن و همش میخورن و میخوابن، اصلا هیچ کاری هم بلد نیستن. البته اونجور بچه ها رو ما اصلا نداریم، همه شما زرنگین. آره، اما امان از این خس کوچولوم. آره، قصه امشب رو بشنویم. اسمشم هست خرس کوچولوی تنبل. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. خرس کوچولوی بود که اسمش توپولی بود. آخه خیلی توپول و چاق بود، خیلی هم تنبل بود. یه روز تمام بچه های جنگل با پدرها و مادرهاشون رفته بودن گردش، ولی توپولی نرفت و گفت حال ندارم. و بالاخره همه گفتن بابا بیا بریم ورزش کنیم، تفریح کنیم، بگردیم، بازی کنیم. اما توپولی قبول نکرد، گفت میخوام تو خونه باشم و بخوابم. بعد از رفتن همه به جنگل توپولی خوابید. چند ساعت بود که اون خوابیده بود تا اینکه تو خواب خیلی گرسنه شد، از صدای قار و قور شکمش از خواب بیدار شد. توپولی خیلی گرسنه شده بود، از جاش بلند شد، راه افتاد تو خونه بگرده بالاخره یه خوراکی پیدا بکنه. رفت سراغ کمدی که تو آشپزخونه بود، در کمدو باز کرد. وای بچه ها، یه کوزه دید، یه کوزه بزرگ عسل. با خوشحالی کوزه عسل رو برداشت و رفت تو اتاقش تا بشینه و بخوره. خرس کوچولوی ما همی که دستشو کرد تو کوزه عسل، میدونین چی شد؟ وای نگه بچه ها، دستش تو کوزه عسل گیر کرد. خرس کوچولوی ما یا همون توپولی هر چی سعی کرد که دستشو در بیاره نتونست. وای، کوزه عسلو کشید عقب، کشید جلو، فشار داد، اما فایده ای نداشت. دستش تو کوزه عسل مونده بود. توپولی ما مجبور شد با همون کوزه عسل از خونه بره بیرون تا از همسایه‌شون کمک بخواد. ولی از همسایه‌ام خبری نبود. یعنی اصلا هیچ کس نبود، همه رفته بودن بیرون جنگل تا ساعتی کنار هم تفریح کنن و بازی کنن. توپولی ترسیده بود، هرچی فکر کرد راهی به ذهنش نمی رسید. خیلی هم دستش درد می کرد، به خاطر همین رفت به دنبال اهالی جنگل. توپولی که تا حالا چند قدمم نرفته بود مجبور شد حسابی راه بره، اونم چه راهی. بعد از کلی راه رفتن بالاخره تونست اونا رو پیدا کنه. همه تعجب کرده بودن که خرس کوچولو این همه راه اومده. توپولی قصه ما برای همه تعریف کرد و دستش که تو کوزه عسل فرو رفته بود و نشون داد و ازشون کمک خواست. همه اهالی زدن زیر خنده. به توپولی گفتن اگه یکم فقط یکم فکر میکردی کار درست میشد. کوزه رو میشکستی. آره، اون وقت میتونستی به راحتی دستتو در بیاری. توپولی باورش نمیشد به این راحتی دستش آزاد بشه. آخه از بس که خورده بود و خوابیده بود، فکر کردن بلد نبود. خرس کوچولو از فرداش تصمیم گرفت خوردن و خوابیدن رو کم بکنه تا بتونه خوب فکر کنه و مشکلاتش رو راحت‌تر حل کنه. عزیزای من، شما که مثل توپولی نیستین. بله میدونم شما خیلی زرنگین، کاراتون خودتون انجام میدین، تازه به بقیه هم کمک میکنین. آفرین آفرین به شما که هم زرنگین و هم دانا و میتونین با فکر کردن خیلی از کاراتونو خوب و درست انجام بدین. آره عزیزای دلبندم، شما اگر عسل تو خونه بود حتما بخورید، اما دستتون رو تو کوزه نمی کنید. به بزرگترا میگین براتون بریزن نوش جان میکنید. قربونتون برم عزیزای گلم که خیلی عاقلی. خداحافظ تا فرداشون.